50 languages. 99. 99. حالت اضافه. حالت اضافه. گربه دوست دخترم. گربه دوست دخترم. سگ دوست پسرم. سگ دوست پسرم. اسباب بازی بچه هایم. اسباب بازی بچه هایم. این پالتوی همکار من است. این پالتوی همکار من است. این خودروی همکار من است. این خودروی همکار من است. این کار همکاران من است. این کار همکاران من است. دکمه پیراهن افتاده است. دکمه پیراهن افتاده است. کلید گاراژ گم شده است. کلید گاراژ گم شده است. کامپیوتر رئیس خراب است. کامپیوتر رئیس خراب است. والدین دختر چه کسانی هستند؟ والدین دختر چه کسانی هستند؟ چطور به خانه والدین او بروم؟ چطور به خانه والدین او برویم؟ خانه در انتهای خیابان قرار دارد. خانه در انتهای خیابان قرار دارد. پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ عنوان کتاب چیست؟ عنوان کتاب چیست؟ اسم بچه‌های همسایه چیست؟ اسم بچه‌های همسایه چیست؟ تعطیلات مدرسه بچه‌ها چه موقع است؟ تعطیلات مدرسه بچه‌ها چه موقع است؟ ساعت ویزیت دکتر چه زمان‌هایی است؟ ساعت ویزیت دکتر چه زمان‌هایی است؟ ساعت کاری موزه چه زمان‌هایی است؟ ساعت کار موزه چه زمان‌هایی است؟